कहीं खोया है दिल तू। यही कहीं खोया है दिल तू, तेरे बिना तन्हाई हर सू। चंचल फिजा है ठंडी हवा, तू जा ढूंढ ले मेरे दिल को। यही कहीं खोया है दिल तू, तेरे बिना तन्हाई हर सू। गुमसुम हवा है तुझको पता है, जा ढूंढ ले मेरे दिल को। बरसों से है दिल में मेरे धुन प्यार की, मैं न जाना उसने मुझे ये न कहा। दिल है तेरा ये दीवाना, दिल को मेरे यूं पंख लगे हैं, उड़ने लगा है दिल मेरा। यही कहीं खोया है दिल तू, तेरे बिना तन्हाई हर सू। गुमसुम हवा है तुझको पता है, जा ढूंढ ले मेरे दिल को। सपने न हो आंखों में जो, किस काम की फिर जवानी। बेजान है वो जिंदगी जिसमें न हो एक रवानी। साथ ये अगर जो जग में तेरा हो, आए बहार खुशनुमा। यही कहीं खोया है दिल तू, तेरे बिना तन्हाई हर सू। गुमसुम हवा है तुझको पता है, जा ढूंढ ले मेरे दिल को। दिल तू तेरे बिना तन्हाई हर सू। गुमसुम हवा है तुझको पता।